او د موسی علی السلام د پلار نوم عمران او د موسی علی السلام د په زمانہ کې د اغی د پلار نه علاوه هم د عمران په نوم خلق به موجود وو. د مخ کی آیت کی چې ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین اغی کی بل عمران مراد دے چې هغه د موسی علی السلام پلار وو. او دا ورپسی چې اذ قالت امراۃ عمران دا بل عمران مراد دے چې دا د حضرت مریم پلار وو. او د عمران دا خزا د دې نوم حنا و حنا او د له اولاد نو پیدا شو اوس پوری. نو سوال یو کو چې یا الله تا اولاد راک نو ما د خپل خدمت به ته معاف کړی وي او آزاد کړی وي ما د مسجد د خدمت لپاره بس جماعت ته به حواله کوم عالمانو ته به حواله کوم او هغه به تربیت هم خی او سبق به هم خی او د دین خدمت به هم کوي او د جماعت خدمت به هم کوي. د الله د کور د مسجد اقصا بیت المقدس د هغې خدمتګار به وي چې زما ثواب وشي او د هغې ثواب به هم کیږي چې څوک خدمت کوي. دا منخت وکړه الله سره وعده وکړه. منخت دا مطلب دی دا هغه اصطلاحي نظر مراد نه دی. اصطلاحي نظر خود مال کیږي او دا خو مال نه دی انسان دی. خدا هغه لغوي معنا مراد ده اصطلاحي معنا مراد نه ده. لغت کې نظر معنا وعده کول التزام کول. نو وعده یې وکړله الله سره. نو دلته دا سوال مه کوه چې منخت به ورته څنګه وي. منخت خود مال کیږي او اولاد خو بني آدم خو مال نه دی. نو جواب یې بیا ورکړه چې په هغه وخت کې دا منخت رواوه. دا سوال غلط دی. جواب ته واجب نشته ځکه چې دلته معنا لغوي مراد دا معنا اصطلاحي مراد نه ده. او اصطلاح کې نظر وی منخت کول د مال لیکن لغت کې خو نظر معنا یو شی په ځان لازم اولو وعده کول دا مراد. نو دا بل عمرانو او اغا بل عمرانو فلما وضعتها پس ارکلا چه اوزی گولا مری دی مور دا مریمی ارکلا چه اوزی گولا خزید عمران ها دا لور خپل دا زمیر اس ما فی بطنی ترا جے دے نظر تو لکا ما فی بطنی دے ما ترا جے دے نبیا زمیر مؤنث ولی راجش اعتبار دا معنی سرا یو لفظ ظاہر کی مذکری خو مصداق مؤنثی نو آگے تو زمیر دا مؤنث ہم راجے کی دیشی پہ اعتبار دا معنی سرا او پہ اعتبار دا مصداق سرا او ضمیر دا مذکرم راجی کی دیشی پہ اعتبار دا لفظ سرا کفلما ودعت ہو ویدے وینم بسیوا ذکر چی ما ظاہر کی مذکر دے خدا عبارت خدا لور نو ذکر چی پیدا شوی خود لور وا ندی ما پافی بطنی مصداق پہ نفس الامر کی جنائی وا اگر کی داغت دماغ کی ذہن کی دعویٰ چی الگ وی او دا مسجد خدمت خلقان کولش خو هغه خو په نفس الامر کې خو په خېټه کې جنې وه الله ته علم خو دې مور ته علم نه دا تا تا د دې ها ضمیر توجیه میں اکرلا بس ارکلا چې اوزی گولا خزی د مریم لور خپل ها خپل لور نو قالت اوی د افسوس پتور اظہار غم پتو اطلاع ورکولو دا پارا نا اللہ تا خود اطلاع ورکولو حاجت نشت وی وی دا افسوس پتو چه اے زما ربا انی وضعتها انسا بے شک ما خو اوزے گولا دا لور اخفل انسا چه زنانا دا جنائن دا انسا پا ترکیب کی حال واقع شوئے دی حال کونی ہی انسا او یا بدل دے دہا ضمیر نا او اللہ خپوئی گی پا اغی معشوق وضعت چی دیزے گا ولے وہ اللہ تا خو علم چی جنے ولیس الذکرو کل انسا دا منس کی واللہ عالم بما ودعت جملہ موترزہ دا او دا مریم دا مور خبرہ لا خلاص ندا ربی انی وداتها انسا ولیس الذکرو کل انسا او ندے الگ پشاند جنے ذکر چی الگ دیر کارونا کولی شی چی آگا خزی نشی کولی اور بعض کارونا خزی کولی شی چی آگا سڑی و علکان نشی کولی نو دا ار یو بل بل صلاحیتو ندی و بل بل کارونا دی و دائرہ کار دا الگ بل دے و دا جنے بل دے زنانو دائرہ کار دا کور دے او دا علکانو دا کار میدان دا کور نا بہر دے او ما خو منخته کړی و چې د کور نه به بهر کار کوي چې مسجد اقصا خدمت به کوي نو دا خو د کور د دایره کار خو کور دی نو زما هغه خواهش پوره نشو ارزو می پوره نشو نو الله په دربار کې اظهار د افسوس وکړو چې افسوس دی چې یا الله تعالی لور راکړه زما هغه منخته پوره نشو اللہ اوی چی دا بس الگ نہ زیادہ خوش قسمت ثابتی گی بعض جن کہ دا لکانونا زیادہ خوش قسمت وی چی دا غیب پیدائش بنی مور پلار تا آئندہ دیر فیدی ورسی دا لکانو پا مقابلت دلی وجہ نا دلور پا پیدا کی دو خپکی دل ندی پکار بلکہ خوشحالی دل پکار سنگا چی دا زوی بانی عقیقہ دا کہ پا خوشحالے کی او دا اللہ دا شکریہ دا پارا زوے پیدا شید یا بی زبا لالا کی اب کدر الگ دا پارا دعا لال کی نا غورہ دے خوکا یو ہو کیوں کافی دے خود و غورہ دی الگ دا پارا کہ یو ہو کیوں کافی دے الگ دا پارا ہم یو کافی دے خود و غورہ دی مسئلہ دا دا جنے اوشی نم با شکریہ ادا کئی او عقیقہ با کئی او کم از کم یو بیزا یا گڑا مذہب حقائی معلوم شوا چی دوار دا اللہ نعمت دے پا دوارو با شکریہ دا کئے او پا دوارو با خوشحالی کئے دا عقیقہ کولم یو قسم خوشحالی ہم دا او شکریہ ہم دا پا دوارو با دا کئے وَإِنِّي سَمَّتُهَا مَرْيَمْ او ما نمی خدیخ پلے لورتا دا مریم او لورتا بھی مریم آنو میں خیر مریم چی دے دا حوی پا جبا کی خادم توے لکے دو خادم الرب خدای خدمتگار خادم الرب خدای خدمتگار دا اللہ دا دین خدمت کئی دا اللہ دا مساجد و خدمت کئی دا جلو خدای خدمتگار ہم دا گئی تو وہی کہ نور پا خپل رب کو خدمت آجت محتاج نہ دے دے چاہا خادم و رب دا رب خدمتگار مانا دا دا چی دا رب دا پارا دا رب دا دین خدمت بکی دا مساجد و خدمت بکی دا دین کار بکی ندوات دا مریم نم کے خود دا دعوی کی دیشی چی خادم ثابت شی دا دین خدمتگار اسا پاتی شی دا دین خدمت خو دا خزنہم اللہ آخلی و دا سرونہم آخلی دیر و خضو دا دین خدمت دا سرون ازیاد کرے دے او اسم دیر خضی دا دین خدمت دا سرون ازیاد کرے ندوتا نم کی خود مریم خادم الرب خدای خدمتگار و انی اعیزها بکا او زچی ام پنا غارم نخپل لور دا پارا بکاستا کتا تا دی شیطان دی شر نے اساتے مصیبتن نے اساتے آفات و بلیات نے اساتے او نیک صالح علویہ کی و ذریتہا اپنا غوارم دا اولاد دا لور خپل دا پارا چی زمان دی لور با اولاد کی گی دی شیطان رٹے دی شیوینا چی دا لور میں ہم دی شیطان نہ اساتے او چی دا لور لویا شی او دا دینا اولاد پیدا شی اغم دی شیطان نہ اساتے نو اولاد خو بیا مریم الی اللہ ورکڑے ہو اگر چی بغیر دا خاون نے ورکڑے ہو خدا مور خوی خبر نو اگر نا چی دا با لوئی گیا ہو دا با خاون نی او بی خاون دا بی اولاد پیدا کی گی خو اولاد خوش ہو دعای قبول شو و حدیث کے راضی چا ہر معشوم پیدا کی گی نو شیطان پی چنگارا لگئی سوا دا مریمینا او دا عیسیٰ علیہ السلام جدا پیدا شوئی وان ہم شیطان لاس نو لگو لے او چا مریمینا بیا رستو عیسیٰ پیدا شو نو ہم شیطان لاس نو لگو لے دا یو جزی فضیلت دے دی مریمی او دا آغد زوی ورنہ باقی کی دا مریم نے دا اچت درجی مسلمان تیر شوئی آغدم لاس لگو لے دے خودی تا فضیلت جزی وی پا خبر ازان پویاوائے پس قبول اکرا دا مریم رب دا آغی پس قبول اکرا دا مریم رب دا آغی پا خیستا قبلولو سر او دا دینا نیکا او صالحہ او پرزگارا مسلمانا جوڑا شوا او صدیقہ رشتنی مسلمانا تیار شوا و انبتها نباتا حسنا او لویا کری و اللہ پاک دا مریم پا خیستا لویولو سر خیستا لویول دیتا وی کہ پاک و صاف جن تیر شی ما شموالی کیوں پاک ای او بیاد زوانے پوری پاک و صاف پاتی شی او سگ غلطے تی انشی نو دیتا نبات حسن ہوئی یعنی فانشاها علی الطاعت والعبادہ فانبتها نباتا حسنا ترجمہ کرے دا بحر المحیط والا اندلوسی ابو حیان اندلوسی البحر المحیط کے چی فانبت وانبتها نباتا حسنا یعنی فانشاها علی الطاعت والعبادت دا طاعت پا عبادت کے لویا کرد دا مطلب ہے نہیں چی زردر بلوی دا سنگا چی بعض خلق کی مشہور دا نہ سنگا چی نور معشومان لوی گی دا غزی دام لوی دا باسی معشومان چی دینو آغا دا غی صحت خید اول سر نا سنگا چی دا عام معشومان و طریقہ دا غزی دا لوی دا و دلتا مراد زلزل لوی دل ننی مراد دا دے چی دا اللہ پا عبادت کی لویا شوا دا اللہ پا تابدارے کی لویا شوا پاکا و صافا لویا شوا جن دی پاکی زو وقف لها زکریا وقف لها زکریا او ذمہ دار اگر زو دا تربیت دا مریم زکریا علیہ السلام دا بیت المقدس تمام علماء کی ہر یو دا کوشش کاو چی دی مریم تربیت زوکم دا خرچ خوراکم زورکم او چی دوی گین چی بیاواتا تربیت کوم او علم خیم او ادب خیم لیکن خسن ہے واچو نو خسن ہے دا زکریا علیہ السلام خود نو آغا ذمہ دار شو او دی کی فیدہ ام داوا خسن ام داغی اللہ پاک ذکر آو خیجاو چید مریم تربیت زکریہ دا نور علماء نا خکولے شو کل نورم طول علماء و خنیکان و دا ہر یو کوشش ہو خود دی معشوم پالنا زکریہ چسن کولے شو دا سباغی انکڑے شو ذکر چن زکریا علیہ السلام خزا دا مریم ماسی و اور پا بعض روایاتو کے راضی سوچ کوئے خبر ہوتا پا بعض روایاتو کے راضی چی دا زکریا علیہ السلام خزا دا مریم خور و او دا اوخے ہو دا خور خاوندو خو مشہور ادا دا چی دا دا ماسی خاوندو دا پا کور کی ماسی و نو ماسی خو لگا دا مور پشانی و خالہ خود امور پشانی نو دا دا کور دا سی اولا کہ جدا خپل مور دا غیق نجدا شوی نہیں او دا خپل اطلار پا کور کی اسی نو خسن ہے دا زکریہ زکا او خود نو دا خرچ خوراکم اگا ذمہ دار شو او چی بیا دا سبق دا بید و قابل شو نو سبق بوتم دا خودو او تربیت بے کو او یو کمرے والا خاص کری وا دا بیت المقدس کی کیا وہ محفوظ پردہ دا پردے کمرہ وہاں سے بے پردگی پہ کنہ رات لا اور اول کی ہم آشوم آؤں گا خود جلو یا شوم دا کمرہ کے بہت سے دل دا دا بیت المقدس مسجد اقصا پہ کمروں کی یو کمرہ ہو خبا پردہ کمرہ کل ما دخلا علیہا زکریہ المحرابہ هر ځل چې داخل بشو په د باندې زکریا عبادت خانی دې دیتا محراب نه معنا عبادت خانه دیږي کی په لغت کې خو محراب سید المجالس ته وایي سید المجالس ته وایي او مجالسو کې چې کوم بهترین مجلسی هغه ته محراب وایي په لغت کې ځکه چې د حرب نه دی او حرب وایي جنگ ته د دا داسې ځای د حاصلولو دپاره خلق کله کله جنگ هم کوي نو د دې وجه نه سید المجالس اور اشرف المجالس او اکرم المجالس تا محراب وایی او دا چی پا مسجد کی دی قبلی پا دیوال کی چی کم دا تاق خونی جوڑ کری وی چی دا آغی تا منگ محراب وایو دیزے کی اغا مراد ندے آغی تا محراب وایی دا نا چی آغی تا نوایی خودل تا اغا مراد ندے او دا محراب چی محامخ دیوال کی تاق جوڑ شوئے دے دا رسول اللہ پا زمانہ کی نو او رسو جوړ شوی دی خو بدعت نه دی ځکه بدعت نه دی چې دا د دین په تور نه دی جوړ شوی چې په دې کې د موږ ثواب زیات دی د بل ځای نه که څوک وایي چې په محراب کې نماز ثواب زیات دی نو بیا به بدعت دی خدا صرف دې دپاره جوړ شوی دی چې د مسجد وسط معلوم شي منځ معلوم شي او امام خو به د مسجد په منځ کې ادریږي د صف په منځ کې ادریږي چې یو خوا بل خوا خلق برابر وي مسنون طریقه دا ده نو چه هر ځل راضی او اندازه لګی چې منځ داده او کاغه ده نو ګرانه وی نو بس یو نخه پکار ده چلته بے سوچه باغی ته ودریږي جو منځ به پکې راشي لکه چې مخ کې هغه جوړ شوی به منځ نو کده هغې دپاره اسې مخامخ دیوال کې سکر خراک آگی یا په مسجد په فرش کې یو ځای کرخه جوړه کی او کده طاق جوړ کی دا ټول رواج دي دا ټول رواج بشرطی چدا بذات خود دین حصہ نہ گنے اور پدی کی نموز کولو اجر زیاد نہ گنے کداوے چ دیتا مخامہ خدری گی نو اجر زیاد دے او کا باہر ادری گی چ محراب نہ باہر نہ ثواب کم دے نبیا بدا بدت جوڑی گی اور چ ثواب برابر گنے او اسے نخ جوڑا کرے دا دا مسجد دا وسط معلوم ہو دا پارا نا کا بدت نہ دے اگر کہ رسول اللہ پر زمانہ کے نو ذکر جتا تما بیان کرے دے چې کوم کار د عبادات د قبیل نه وي نو هغه د رسول الله او صحابه نه کړي نو بدعت وایي او کوم چې د عبادت نه غني او د دین حصه نه غني او اسی د وسایل او د ذرایو کې یو وسیله او ذریعہ ده تدابیرو کې یو تدبیر ده اشیاء استعمال کې سيزونه دي نو که هغه رسول الله هم نه کړي صحابه هم نه کړي هم هغه روا وایي بدعت به نه وي بشرطی چې منع نه کړي بشرطی چې منع الاصل فی العادات اللہ یحضر الاصل فی العبادات اللہ یشرع الا ما شرعہ اللہ تعالی والاصل فی العادات اللہ یحضر الا ما حضرہ اللہ تعالی امام احمد بن حنبل قول دے عبادات محضو کے قیدہ دادا کہ جائز بنی سوا دا آغینا چی اللہ و رسول جاری کری ہوئی اور صحابہ کری ہوئی او که صحابو نه لیکړي نو که منه نه لیکړي هم به بدعتي لکه قضا مری شو یا استاد عرس شریف شو یا دا نور د اسقاط دا حیله اسقاط دا عبادت ده دا دنیوی کار نه ده او رسول الله او صحابو نه لیکړي نو که منه نه لیکړي هم به بدعتي نه به کوي که ورکه بیا کلوي وي اگر چې منه نه لیکړي هم به بدعتي لکه د اختر د مانځه دپاره اذان و اقامت رسول الله نه دی کړی صحابه نه دی کړی اگر چې منع هم نه ده کړی یو حدیث کې منع نه ده راغلی چې د اختر دپاره اذان مه وایې او اقامت مه وایې و یو حدیث کې نه ده منع نه ده راغلی لیکن تمام فقها متفق دي شافعیه دي او که غیر حنفیه دي او که غیر حنفیه دي ټول متفق دي حتی جدا اہل حدیث اہل ظاہر حضرات متفق شیعگان متفق دیکھ دمرا لوئی 100% اتفاق دے چې د اختر په مانځه د پاره اذان مکروه ده ثواب پرې ګناه ده اقامت هم مکروه حال دا دی چې رسول الله خو منع نه ده کړې په یو حدیث کې منع راغلی نه ده نو دا ټول ورته ولې مکروه وایي ذکر چې دا عبادت ده او رسول الله نه دی کړې او صحابو نه دی کړې کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول الله فلا تعبدوها هر عبادت چې رسول الله صحابو نه کړی نو هغه مکوای او که رسول الله یاد هغه صحابو کړی وي نو هغه ثواب دی هغه بدعت نه پاتې شو معاملات دنیاویه عادات الناس رسوم الناس معاکل مشارب ملابس مصانع اشیاء استعمال معاملات هغه کې قاعده دا ده چې منوي نو منه بي او چې منه نه وي نو که رسول الله نه کړي هم بجایي که صحابه نه کړي هم بجایي ځکه چې خو د معاملات نو دا خو صرف نخه ده چې د جماعت منځ معلوم شي نو د جماعت منځ معلومول لپاره که ته طاق جوړ کړي او دا نخه جوړی او کاسې په دیوال کرخه راکاږي او که بل پرې فرش نخه جوړه کړي خو د جماعت منځ معلومولو یوه نخه ده چې د امام اورېدو کې بیا تکلیف نه وي دا بجای خود و عبادت او ثواب د پاره خو څوک نه کوي خو یو علامه او نخه ده نو کدا د رسول الله په زمانه کې نه وه نو هم بدعت نه ده ځکه چې منع یې نه ده کړي او عبادت او دین خو ته ګڼې نه او که عبادت او دین چې ګڼې چې دغه محراب کې ودرېږي نو موږ کې ثواب زیات دی که بل ځای کې نو ثواب کم دی نو بیا بدعت دی بیا څه دی بدعت خو دې آیت کې دا محراب مراد نه دی دا لفظ محراب راغلی او نو تا تمس کی مسئلہ ما حل کردا نو دلته بحث دا شروع نه دی دلته بل بحث دی عبادت خانه وا یا کمره وا پاک عبادت به کو نو محراب عبادت خانی دوم وی هر ځل بچ داخل شو زکریا علی السلام په مریم باندې به عبادت خانی راغی تا نو بیا به متو داغه په خوا کې رزق بازی وی چې رزق نه مراد د علم څه کاغذونه به وو او په هغې کې به د علم خبرې لیکلي وي دا خبره د بعضو ده خو غلطه ده او ډېره غلطه ده دی هره خبره کې نوې نوې خبرې جوړوي بعضې د رزق نه علم معنا اغستل مجازي معنا ده حقیقي معنا د رزق علم نه ده حقیقي معنا د رزق هغه دی چې هغه د انسان د جسماني ضرورت دی د خوراک شی وي که میوه وي که ډوډۍ وي که هر څه چې وي خو د بدن د جسم ضرورت دی لغت کې رزق دی ته وایي ها کچرې په بله معنا رزق استعمالیږي دا به معنا مجازي وي او مجازي معنا بعد اخلي چې حقیقي نه جوړیږي رزق نه دغه رزق د خوراک شی مراد دی د خوراک څیزونه پراته به وو نو نمونه نه دي اغوستي چې څه وو خو څه میوې به وي او څه ثمرات به وو نمونه الله نه دي اغوستي نمونه کې زموږ غرض څه دی خو د خوراک څیزونه پراته به وو میوې به وي کمره کې به رزق ورته پروت وو نو قال اوی زکریا اے مریم انا لکه هذا څنګه حاصل شو تا تا دا رزق یا دا کم زین راغ تا تا دا رزق من این لکی حاضا لفظ انا با انتا تا ماما کی بحث کرے ہو چی دا پدریو مانو کی استعمالی گی کل دا این پا مانا کل دا متا پا مانا او کل دا کیف پا مانا دلتا دا این مانا ہم جوڑی گی او دا کیف مانا ہم جوڑی گی خود دا متا مانا دلتا نجوڑی گی اگر دا وقت تفوس نہ کی جدا کل راغ دی دی فمن این لکی حاضا دا کم زین راغ دی نو مریم اوی چدا خدا اللہ دا جانب ندی یعنی بغیر دا اسبابنا غیب نہ راغ دی دی او اللہ را لی گی هر یو شی د الله د جانب نه دی چې دا موږ لکم خوراک ملاویږي دا هم الله د جانب نه دی خو دې لپاره اسباب ظاهریه موجود دي او کوم رزق چې مریم له راغلی و هغې لپاره اسباب ظاهریه موجود نه و نو ځکه یې خالص نسبت الله ته وکړو نو قال اوی زکریا علیہ السلام چه اے رب زما او بخیماتا دخل جانب نا اولاد پاکیزا بے شک تا قبل ان کے دعائی چه دلتا رزق ورکی دا غیب نا نزدک دیر بودائی ما خود تک راکی اولاد خوراکولیش نرائی کن دا سوال دا مخ یوم کرے و بار بار خوی اوزا لی بیا سوالو کن نو آواز اکو دی زکریا علیہ السلام تا فرشتی او دی ولارو چی موزی کو فی المحرابی پا خپل عبادت خانا کی دل بلس کمرو دی عباد زیبو و مازو ولارو دل تا خود دل خوانا بیا لار کنا خپل کمری تا بہو بیا او دا ندی ویلی جو بداغ وقت فرشتہ راغلہ کبا دوی مرد راغلی ویو کبا افتا پس راغلی ویو کبا میاش پس راغلی ویو واللہ آلم او دا دعا اللہ قبول اکلاو فرشتہ راغلہ دا خو پیغمبرو چا اللہ زیر ورکی تا تا دی یحیاء چا دا تصدیق کون کے دے تصدیق کون کے بئی او رشتے نے گرون کے بئی کلمی دا اللہ لرا یعنی عیسیٰ علیہ السلام لرا عیسیٰ علیہ السلام تا کلمت اللہ وی او دا غی توجیح تا تا ما اکڑا و سیدن او دا استازوی سردار وی دا بنی اسرائیلو زکریا علیہ السلام زوی ام پیغمبر شویو و حسورن او پاک دامن بئی الحابس نفسه عن معاصی اللہ تفسیر قرطبی کے دا حسور دو معنی کری دی لغوی معنی خو واضح ادا کرتا حسور دا حسر نا مشتق دے او دا حسر معنی حبسن نو حسورن من حابسن زان بچ کا ان کے بئی پاک دامن بئی لفظی معنی صدا زان ساتن کے بئی یا زان بچ کا ان کے بئی لیکن چا دا حسرن معنی حبسن دے نو حسورن من حابسن زان بچ کا ان کے وید سنا نددی تفسیر کی امام قرطبی دو قول نقل کری مشہور قول خدا نقل کرے دے چہ زان ساتن کے وید خزونا سرد قدرتنا نامرد بنائی پیغمبران نامردان نئی پیغمبران پا ہر لحاظ سرا کاملی ہم دا اخلاق پا لحاظ سرا ہم دا جسم پا لحاظ سرا کامل سرد طاقتنا سرد رجولیت کاملنا زان ساتن کے وید خزونا وادب نکئی سوجہ بئی لیکن منگ دا پارا دا یحییٰ علیہ السلام دا سنت بیا دلیل جوڑے دے نشی لیکن چھ منگ دا پارا خود سنت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل جوڑے دے شی او رسول اللہ ویلی دی چھ تاسو ان نکاح من سنتی وعدہ کول زما سنت دے او تاسو زما سنت مطابق جوڑتے دا بید یحییٰ علیہ السلام سنت بئی داغی بس وجہ ایسا مجبوری بئی سا وجہ بئی منگ دا پارا آغا دلیل نگرزی کہ آغا وعدہ نو کرے نمنگ ہم نکو نا منگ دا پارا خود رسول اللہ طریقہ سنت دا آغا وی چند نکاح من سنت دیما مانائیں دا کرے دا حابسن عن نفسه عن معاصی اللہ حسورن حابسن نفسه عن معاصی اللہ ساتن کے بھئی اخبر زان دا گناہنو دا دیم امانا دلتا غورا دا راجحم دا دا او دا آغی مطابق تا تما ترجمہ اکڑا سردار بھئی و حسورن اپاک دامن بھئی زان ساتن کے بھئی دا گناہنا ہر پیغمبر زان دا گناہنا ساتی یوازی یحییٰ علیہ السلام ندے دا ہر پیغمبر دا صفت او پیغمبر بھئی دے نیکانو نا باقی دا چاہا وعدہ کرے او کنو کرے ندی آیت دا کے سر سے تعلق نشتا ککڑی وی نہم سنت طریقہ دا او کنی کڑی نسا وجہ بھئی او دا حسورن مانا دا دا جزان ساتن کے بھئی دا ہر گناہ نا اپاک دامن بھئی او دا بلا مانا ہم کرے دا خو مشہور مانا دا بلا دا لیکن منگ حغیلہ ترجیح ور نکرلا منگ دے بلہ ترجیح ور کرلا زیاد مناسب دا مقام سردار ذکر چی ترک نکاح خوص کمال ندے چی دا آغا دا خصیفتو نا بیا نئی او نکاح نکول خصیفت ندے او دا خو صفتونه بیانوي، او دا ګناه نه ځان بچ کول دا صفت ده، او نکاح نه کول کالو رواو می خو صفت خو نه ده. کدا د صفت د کمال شوی خو پیغمبرانو بنه وکړي وزونه. نو د دې وجوهات په بنیاد ما ترجیح د دویمی معنا له ورکړل، چې کومه قرطبی نقل کړی دا چې وقیل معنا هو الحابس نفسه عن معاصی الله. قال اوی زکریا علیہ السلام د تعجب په طور باندې د شک په طور نه دا مباحث تا ما نور زینو کې کړی دي تخپلې لگاوا اوسو او مسائل حل کوا مشق می درته وکړو زی په زی. قال اوی زکریا علیہ السلام اے رب زما څنګه بشی ما د پاره الگ غلام زوی او حال دا چې رسیدلې د ماته بوډاواله او خزه زما شنډه ده. الله پاک فرشتی ورته اوی، قال فرشتی اوی چې همدارنګه الله پاک کوي هغه څه چې اوغاړي اراده وشي. نو ده اوی چې اے رب زما وګرځوا ما د پاره نخا زما د حمل چې زما د خزه حامله شو. نو قال اوی الله پاک چې نخا ستا دادا چې خبرې به نشي کولې ته خلق سره درې ورځې الا رمزا مگر پیشارو سره. اپا بل ځای کې راضی چې بغیر د عیب نه او بغیر د مرض نه دا نه چې ستا په جبه کې بس مرض راغلی وي او چاره شوی بی او یا چې زخمی شوی بی نه، بغیر د عیب نه او مرض نه بس جبه دې خر روغ موټ بی او جبه درې ورځې نه چلی. ہاں پہ اشاری و خلق خبری کے پہ اشاروں میں پوئے دا نخد کستا خزا حامل شوی دا او امید پیدا شوی دے. او دا سوال غدی دا پارا کری او چی زب دی وقت کی بیا عبادت زیاد کم او دا اللہ شکریہ دے را ادا کول شروع کم چی پری عمر کی زما امید پیدا شو دزوی او اللہ برا کئی او یادوا رب خپل دیر او پاکوالی بیانوا دا اللہ پاک بالعشی والابکار مازیگر او سحر عشیون وی دروازی آخر حصے تا او ابکار وی دروازی اول حصے تا سار ما خام. چنانچہ زکریا علیہ السلام تم اللہ زوی ورکو حضرت یحییٰ علیہ السلام او مریم علم زوی ورک او دا اللہ پاک دا قدرت نخی دیو پزید وقت کارا شوی چی بغیر دا خاوننا هم اولاد ورکولی شی اپا بوداوالی کم ورکولی شی اللہ چی ارادو کی نو چی سغوار ای نو اللہ نغوار ای. دا یو اطلاع دا چی دا خاص دیر دا ریحان کوٹ صوفی صاحب چی منگا اغا صوفی صاحب پنم بنی مشہور ہو اغا چی پزلہ دیر کے دا جو مولانا مودودی رحمہ اللہ دا طریق مطابق چکم جماعت اسلامی دے نخرباز خمرا ہوتی دی نپزل دیر کے بنیاد عمدہ خیو او دا جماعت اسلامی مرکز تا مولانا تا خط لے گلے او چیز شامل دل غارم او طریقہ والا نورتلا چی شاملی گی بسنگا او بل ڈاکٹر یعقوب خان صاحب کیا غننم جندے دے او دریم دش خال اخونزادہ عنایت سید صاحب کیا غم جندے دے او یو بل دشازت گئے یو خان صاحب دے دی کسانو پشری کا خط لے گلے نو پا اغا وقت کے دا صوبہ سرحد امیرو خان سردار علی خان صاحب مرحوم نو اغت خط راولے گو چزل دیر نمونگتا دلی کسان و خط راغلے دے تا صدی سر رابطہ قائم کرے او دید جماعت اسلامی کی دی شمولیت دا طریقے نہ خبر کرے او رکن جوڑے دو اہلی خوارکانے کرے سردار علی خان صاحب بیائیو کمیٹی جوڑا کرا مولانا غلام حقانی صاحب مرحوم ایو پکی زوما ایو شیر علی خان صاحب دا سواد چاگا وفات شوے دے او منگتے دا ڈیوٹی اوالا کرا چتا سو ورشے او دیسرا ملاقاتو نہ ہو کرے او دی پا طریقہ پوئے کرے نا وقت صرف یوا لارے بر دیر نہ مردان تر اتلا نور پا لارے نہ ہوئے او شارے لارے ہوئے منگ پا دیر تکلیفونو سرا یو گاڑے او اغم دیر خراب ہوندے او لارو اول یعقوب خان صاحب سره ملاقاتو کو دے کوٹو کی نزدے ہو بیا چے دینو خال کی ملاقاتو کو بیا لارو دیر تا او نا وقت شوئے او ناغا پلار کی پیو اٹھل کش پاوکڑا او سار داغیزے لورغلو صوفی سے او بہرحال بیا اگی جماعت اسلامی طریقے نمون خبر کرلا بیا جماعت کی شامل شکارے کہو نو واقعی دا سلور کسان چی دی پزل دیر کے دا جماعت اسلامی دا مولانا مودودی دا طرز مطابق دا جماعت اسلامی بنیاد دیکھے ہو او دی خوش نصیب دی چی دی آخرہ پورے ام پا اق طرز بنے لگیا ہو او کارے کہو او اسم کئی لگیا دی او صوفی صاحب خو صاحب فراش ہو ناغ وفات شوے دے نو داغی دا پارا دعا ہو کرے اللهم اغفر له وارحم عليه اللهم اغفر له وارحم عليه اللهم اغفر له وارحم عليه اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر له وارحم عليه اللهم اغفر له وارحم عليه اللهم اغفر له وارحم عليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون او په هغه وخت کې چې ویلیو فرشتي اے مریم بے شک الله پاک غوره کړی ته د خپل عبادت لپاره او پاک کړی ته او غوره کړی ته بخزو د ټول جهان باندې په دې زمانہ کې حضرت مریم د پارا دې آیت کې لفظ استفا کی دوزل راغ دے دے او د استفا معنی دا انتخاب یوکار دا پارا منتخب کول او آنول یعنی غورا کول نددی یو وجہ خدا دا چدا تاکید دا پارا ذکر کرے دے مطلب دا دوارو لفظنو یو دے او حق دا دے چ مریما دا اللہ پاک پا دربار کے پنیز بنے یو ورا او بہترا او پسندیدہ خاتون وا. او بازی دا فرق کئی چی اصطفا کی اول چی دے دے معنا دا اصطفا کی لعبادتی ہی او دویم وصطفا کی لولادتی عیسیٰ تا اللہ ورکڑی دخل عبادت دا پارا او تال توفیق ورکڑے دے چی تبا دا اللہ عبادت کئی او دا اللہ عبادت گزارا او تابدارا او فرما بردارا او نیکوکارا خزائی تو اللہ تعالی دا مقام اوور کرے دے او دویم چی دیتا غورا کری دی عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا کولو دا پارا چستا دا خیت نبی اللہ پیدا کری او دا بستاز ہوئی او دا خوبا دا اللہ پیغمبری او عظیم پیغمبر بئی نو دی پیغمبر دا پیدا کئی دو دا پارا تا اللہ غورا کریے چستا دا بطن نبا دا پیدا کی او وطوحر کی معنا خو واضح دا تا اللہ پاکا کری دا ہر قسم بدو کارونونا او دا بدو اخلاقونا اللہ پاکا گردو لیے بازی حضرات تا اشتباہ پری ہوتی دا چی دا لفظی اشتفا خود پیغمبرانو دا پارا را استعمالی گی لکا مخ کی ام پدی سورت آل عمران کی ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین لفظ راغلے دے آیت نمبر 33 کے دری درشم نمبر آیت دا سورت آل عمران کی چی بیان تا تشوے دے نو آدم او نوح او ابراہیم خو پیغمبرانو او دا استفا لفظ قرآن کریم کے اکثر دا پیغمبران و دا پارا استعمالی گی لفظ استفا اکثر دا پیغمبران و دا پارا استعمالی گی او دلتا نسبت دی استفا حضرت مریم تا کرے دے چھ استفا کی اللہ تا غورا کری نو اشتبا پریوتا بازی اکابر ہوتا چھ ابن حزم ظاہری دے او مفسرینو کی امام قرطبی دے او دا ابن حزم ظاہری پخپل کتاب الملل والنحل کی او امام قرطبی مشہور مفسر و تفسیر قرطبی کے لکلی دی چی مریم پیغمبر وا او مریم نبی وا رسولا خنوا خن نبیہ و نبی عامی و رسول خاص او ددی پا دلائلو کی لوی دلیل امدہ آیت دے کہ ان اللہ اصطفا کی ویلی دی کہ اللہ تا غورا کری یعنی دے پیغمبر ہے دا پا او دویما خبر دادا چی حضرت جبریل فرشتی بغیر دا واسطینا دا مریم سرا خبری کری وی او دا خبری پا قرآن کے ثابتی دی و نقل شوی لکور پسی ویچ از قالت الملائکتو یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم نو دا فرشتی دا مریم سره خبری اکڑی کرد نو دا دلیل دے چه دا نبیه و او خضو کی هم نبوت چلی دیشی او دا مریم نبیه و اس پدی حضراتو باندی پدی اکابرو باندی قرطبی و ابن حزم ابن حزم خود اہل ظاہرو امام دے او قرطبی خو مشہور مفسر دے دا سوال راضی چہ قرآن کریم کے خو اللہ پاک فرمائی چہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم چہ ما ندی لے گلی استانا مخ کے مگر سڑی میں پیغمبران لے گلی دی چاہی تب ما وحی لے گلا سنگر تاسو دا دی قائل شوئے چی مریم نبی و دا سوال پاغوی راغے نو دا حضرات جواب ورکی چی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی کی نفی دا تخصیص دا رسالت شوئے دے پا رجال پورے تخصیص د نبوت نہ دے شوے پر رجالو پوری یعنی پیغمبر رسولان چوی اگا ہمیشہ سڑی پاتی شوی دی لیکن رسول خو خاص دے او نبی خو عام او د نبی درجہ د رسول نہ کم ای اگر چہغا ہم معصوم وی نو نفی د خاص مستلزم نہ دے نفی د عام لرا نو چی تخصیص دا رسالت اشو پسرو پوری نو دا دیلا مستلزم ندے چی نبوت دے ہم خاصوی پسرو پوری دا ددی بن سوال او ددی دا جانب نا جواب میں تا تا پیش کو چی ددی پا نقطہ نظر پوئیشی مگر دا نقطہ نظر غلط دے او بیر شدید غلطی دا شدید غلطی ذکر چی وما ارسلنا من قبل کا رسولا الا رجالا خندی ویلی وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا ویلی دی او ارسلنا مانا پیغام لے گل نما پیغام ندے لے گلے مگر سروتا نو پیغام خو رسول تا ہم لے گلے کی گی اور نبی تا ہم لے گلے کی گی نو دا لفظ خو عام دے رسولن خو نشتے وما ارسلنا رسولن الا رجولن دا الفاظ خو ندی آگلی کہ ما رسول ندے لے گلے مگر نبی بلکہ مطلقی دا ارسال تخصیص شوے دے پا سڑو پوری او دا ارسال معنی خو ہر سوک پوئی گی چے پیغام لے گلو تا وی او پیغام لے گل خو نبی تا ہم کی گی او رسول تا ہم کی خو نبی عامی او رسول خاصی پا رسول بنی اخبر مستقل کتاب نازلی او پا نبی بنی ضروری ندر چے اخبر کتاب نازل شیخ وحی برازی خود بل کتاب تابع بئی وحی درات لونا بغیر خو نہ سوک رسول گرز دیشی او نہ نبی گرز دیشی او دیکھے مطلقی لفظ ارسال را غلے دے ندلی آیتنا صاف طور سرا معلومی گی چې الله وحي نه لېږي مگر سړو ته، خوا هغه د رسول مرتبه ورکوي او که د نبی مرتبه ورکوي، خاصی او که عامی، صاحب کتابی او که د مستقل کتاب خاون نئی، وحی نہ لے گی مگر سڑو تا. نو دادی حضرات تا سخت اشتباہ پر ہوتے تھا. او پاتشو دا خبر آج اس پفا کا دے استفا نسبت شوے دے، نو استفا نسبت مستلزم نہ دے نبوت لرا، دے دوارو پمنز کی تلازم نشتا کہ استفا نسبت چاہتا اسی نو لازمن باغ نبی وی، غیر نبی تو ہم نسبت استفا کی دیشی او نبی تو ہم کی دیشی، خدا دے چی پا درجوں کے فرق دی. استفا مانا دا غورا کول دیو کار دا پارا، منتخب کول دیو کار دا پارا، نو دا خو نبی دا پارا ہم کی دیشی او غیر نبی دا پارا ہم کی دیشی، غورا والے او فضیلت. لکا دا مخ کی آیت دری درشم آیت سورت آل عمران چتا تمی اس حوالہ ورکرا، حقی کی نسبت استفا آل عمران تم شوید، او ظاہر دا چد عمران طول خاندان خو پیغمبران نو، او نسبت استفا آل دا عمران تا شوید، او طول آل خو پیغمبران نو، دا خو ظاہرہ خبر ہے لعمران دا طول اولاد دا پیغمبر قائل خسوک نہ دے او نئے ثابت دے داغی پیغمبری. دارنگی متعدد نور زیونو کی نسبت استفا غیر نبی تم شوے ندلتا استفا کی معنی دادا چ اللہ دا نور و خزونا تالا غورا والے ورکڑے دے، او دلی زمانے سمرہ خزی چی دی باغی بنی تالا اللہ مرتبہ ورکڑے دا، غورا والے ورکڑے دے، فضیلت ورکڑے دے، تپاکا او صافا لویا شوئی عبادت کے ستا جون تیر شوئے دے، او دیر اعلی تربیت ستا شوئے دے، دا تالا غورا والے ورکر. او قدیم تا اللہ غورا کری چہ ستا دا خیت نبا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کی گی، یو عظیم پیغمبر بستانا اللہ فاک پیدا کری، او دا خپل قدرت نخب خلق و تخیی چه بغیر دا پلار نبا پیدا کی، دو استفا کی دا معنی دا. و حدیث کی راغلی دی کہ رسول اللہ فرمائی، ابو حریرہ روایت کئی دا رسول اللہ نا، چه خیر و نساء العالمین اربعن، مریم بنت عمران و آسیت بنت مزاحم، امرأة فرعون و خدیجة بنت خویلد، و فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جدہ طول جہان کی بہتری او غورا خزی چی پٹول جہان پا خزوی اغیل غورا والے ورکڑے دے، او مرتبہ ورکڑے دا، او فضیلت ورکڑے دے، اغا سلور دی. رسول اللہ فرمائی یو مریم دے عمران لور، او دویم آسیہ، آسیہ دا مزاحم لور، او دا فرعون خزا، خاون خوی دیر لوی سرکشو، خدا دا اللہ پاک ولیوا او حبیبہ خداوا، او الله دې لډیر غورواله ورکړې دې په نور خل او شهید شوه دا شهادت یې نصیب شوه دا. او دا د موسی علیه السلام بن ایمان راوړیو او دریما خدیجه خدیجه د خویلد لور او سلورما فاطمه فاطمه د محمد علیه صلی الله علیه وسلم لور دی سلور وارو لغور والے ورکر نو پا دی سلورو کی بیٹھولو نو زیادہ غورا سوکتا نو اغیر پارا یو بل حدیث تے دا عبداللہ ابن عباس چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدت نساء العالمین مریم ثم فاطمہ ثم خدیجہ ثم آسیہ د ټولی دنیا او د ټول جهان د خزو سردارا دا مریم دا دریم نمبر فاطمه دا او دریم خدیجه دا او سلورم آسیہ دا نو استفا کی مانا دادا چه تالے پتولو خزو غوروالے ورکڑے او غوروالے یواز دیتا نوی چه پیغمبری بھی پیغمبرہ ندا او پتولو خزو کے غور خزا مریم دا او دا اللہ تا دیرا قریبا او نجدے دا او دا لوی درجے او دا مرتبے خاوند دا او صدیقہ وا رشتنی مسلمان وا او ولی وا او حبیبہ خدا وا دا نچی پیغمبر وا دا دی ابن حزم تا او امام قرطبی تا اشتباہ پری ہوتے تھا نو دا غلط دے او خزو کی چی پیغمبرہ ندا تیرہ شوی نو دا دی وجہ دا ندا چی خزا سسپکا دا دا ذمہ داری دا سر تا برسول نشی ذکر چی پیغمبری خو یوازی گھٹ کے رکے ناستو دا پارا چاہتا نمیلاوی گی پیغمبری خو دا کار دا پارا ملاوی گی او کار دعوت دے او تبلیغ دے او پا خلقوں کی گرزی دل دی او زنانا تا نور ذمہ دارے اوالدی بدن نہم کم زور دا او دا سلون عقلم کم دے اگر کی دا باز خضو عقل دا باز سلون زیادی خب العموم خو کم دے نو اللہ پاک و عالم دے دخپل و بندگانو پا صلاحیتنو او دخپل و بندگانو پا طاقتنو خو اللہ عالم نو اغت علم دے چی دا نبوت او دا رسالت دا ذمہ داری چی دی دا دیر زیادی دی او دا دیر گرانی دی او دا دیر سخت کار دے نو دا بوجی پا خزوا نچو او دا بوج او دا ذمہ داری سرولا ورکرلا سنگا چی حکومت کول شو دا فوج کمان کول شو دا کارونا گران دی دیر محنت غواری نو اللہ دا ہم خزو تا خزو بنی رحمو کو و خزی دینا معاف کری دا حکومت دا ذمہ دار ہے چلو لنا او دا فوج دا سربراہ ہے نا دا سلو تا حوالا کری نو دا سس پکاوے نا خو ذمہ داری دا او ڈیوٹی دا او خدمت آغستن دی کار آغستن دی نو چا کی صلاحیت سمره چې الله پیدا کړی وي هغه کار وته حواله کوي. نو مقام نبوت دا سړو ته الله ورکړی دی او خذو کې نبیات تیره شوی نه ده، نه مریمه او نه د موسی علیه السلام والده. او دا د ابن حزم تا اشتباه پریوتی دا، او ابن حزم اهل ظاهر و امام دے دے اکثر سطحی خبری کئی، مگر مونگتا زیاد تعجب پا قرطبی بانی را گئے چا قرطبی خودیر محقق سڑے دے اخو دے ابن حزم پشان سطحی نہ دے، و انسان دے خطا کی. نمونگا دا امت صحابہ کی دا خبر اچھا ندا کرے، تابعینوں کی ندا کرے، تبا تابعینوں کی ندا کرے، ائمہ مجتہدینوں کی دا خبر اچھا ندا کرے، دے استفا کی دا مطلب چا ندے اغسطے چکم دیو اغسطو. نو دا امت غالب ترین اکثریت تقریبا 98-99% اکثریت دا فقہا و مجتہدین و مقابلہ کی دلی دو تنو یا چتیو تنی منورو می جدی قول لا ترجیح نشو ورکول ہے، اگر کدا عظیم شخصیت دے قرطبی لیکن دلائل کمزور ہے، دمرا تصریح نشتا پیوز ہے کہ جدا نبی آوا وہ صرف استفا کے ناغا خطا شو. اور دوے مدادا چی فرشتی وسر خبری کری وی نیوازے دا فرشتو پا خبر وکولو بانے سوک پیغمبر نگرزی دا نبوت تعریف سے دے کہ نبی چاہتا ہوئی دا اغی انسان توائی چی اللہ ورتا پیغام ورکڑیوی نور و خلق تا دا تبلیغ دا پر اغا مبعوث وی دا احکام و شرعیہ و دا بیانول دا پر چی دا اللہ احکام خلق تا ارسی مبعوث لتبلیغ وی اغی دا نبی وی او یو ذاتی معاملہ دا او پاغی کس پریشانی را غلی دا او اللہ فرشتہ دا انسان پا شکل کے راولی گی او اغیتا پا وقت کس تدبیر ہو خی یا سا بشارت او خوشخبری واو رئی نو پلی سوگ نبی او پیغمبر نگرزی دا سے خوشخبری خو اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام تم او رول واد فرشتو پا ذریعہ او ابراہیم علیہ السلام خو پیغمبرو خدا آغا خضا خو پیغمبر نوا لیکن دا خوشخبری خضے تہم ورکڑے ہو او آغے پہ اظہار تعجب کرے ہو او بیا و تفرشتو تسلی ورکڑے ہو چی اللہ ہر سکولش حال دا دے چی دا ابراہیم علیہ السلام دا بی بی دا نبوت خویسو قائل نہ دے حضرت آسیہ نو صرف فرشتہ راغلا او دل زیر ورکو چه طالب اللہ زوی ورکی او کل معشوم پیدا شو نو فرشتے ورطوی چه تو خلق و توایا چه زمان رو جدا او ننز خبری نکوما او دی معشوم نتپوسو کئے نو دا یو تدبیر ورطا او خودو دا خلق دا اعتراض دا جواب دا پارا او دارنگی دا تدبیر او خودو چی دا دا قجور سانگا اڑا قوانو میوا و تازرا غرزیگی نخرا نو دا یو مصیبت پا وقت کی یو تدبیر خودو دا پارا یا بشارت دا پارا پیغم فرشتہ انسان پا شکل کے غیر نبی تم کل رازی او ضروری ندا چی آغا دی خبر امشی چی دا فرشتہ دا کل سڑے آرو خبر نئی چدا فرشتہ دا او اسیو انسان راشی او سری تسلا رو خی ستدبیر رو خی او سڑے آرو خبر نئی چدا سو دا کہ دیشی چاگا فرشتہ ہی سنگا چی پیریان دے انسانان پا شکل کے کل اخکارا کی گی فرشتی ہم دے انسانان پا شکل کے اخکارا کی دیش جبریل امین دے انسان پا شکل کے رسول اللہ تراغلے و یوزل اکثر با دے انسان پا شکل راتو کوئی اوزل دا سے انسان پا شکل کے راغ ہے کہ ہچا نو پہ جندلے او مخ کے بلدیح یہ تلکل بھی پا شکل کے راتو او صحابه چې کوم مجلس کې ناستو اغي جبريل د انسان په شکل اولیدو یوازې په دې لیدو باندې او خبر یې مو اورېدلې ځکه جبريل سوال کو چې اسلام څه ته وایي ایمان څه ته وایي نو دا سوال یې اورېدل کنه او د نبی اسلام جواب اورېدو او لیدلې و لیکن هغه صحابه په دې پیغمبران شي وي خو نو چې پیغمبران شو نو دا دې حضراتو ته غلط فهمي پریوتې دا لوی لوی علماو نکلا غلط فهمي لاحقه کې دې شي نو تا ته ما صرف دو استاد معلوماتو د پاره بیان کرا مگر دا خبره غلطه دا او ډېره زیاته غلطه دا او 98% امت تا اقوال په مقابله کې د دې دبري تنو قول لا ترجیح مونږ نشو ورکولې دا به حق کسان ترجیح ورکوي چې داغي په قلوبو کې مخکې نس زیغ پروت دی. اے مریم تابیداری کوا د خپل رب او سجدہ کوا او رکوع کوا د رکوع کوونکو سره. د دې ور راکعين مفسرین دو معنی کړی دي. یو دا ده چې مز کوا د نور مز کوونکو سره او خذ هم د جمع مز کولیش اگر که جمع په فرض نه ده خدا دې چې که کئی نو ثواب دے فضیلت دے دے جمع پا مانزا کے اگر کی پخذو لازم آنا دا که کئی نو ثواب دے خدا دے چی دے پردے خیال بساتی او بے پردگی خوال روانا دا بیا بکور کئی بیا کور گورا دا نو مطلب داو چی تو دے نور مانگوزارو سرا پا جمع سرا مزکوا لیکن دیم نقطہ نظر دا دے دے مفسرینو چی دلتا د جمع موز مراد نه ده ځکه چې هغه موز خو په دې اوقنوتی عامه کې راغی او په سجده کې هم راغی. دلته مراد ده عاجزی کا وعد عاجزی کا ان کو سرا رکوع په لغت کې عاجزه تم وایي او ډیر د عاجزه او د توازو ژوند ته روا او تکبر او غرور مکوا عاجزی کا وا. لیکن اکثر دا مخکنے معنا کړی دا چې سجدہ کوا او رکوع کوا د رکوع کوونکو سرا او ذالک من انباء الغیب دا رسول الله ته خطاب کړي چې دا د خبرونو د غیب نه دی چې وحی لګو مونږه د دې خبرونو تا ته او ته پیغمبري او نبی ته د هغوی په خوا کې سو وخت کې غرزول اغوی یعنی د بیت المقدس دی علماو قلمونه خپل د خسنی وستو دا پارا پا نهر کې چې کوم یو بد دینا یکفل مریم ذمہ دار وای د تربیت د مریم کفیل ذمہ دار ته وای ضامن ته وای او نوې ته د دې په خوا کې سوخ کې چې دی بحث کو د یوم السرا جګړه کو د یوم السرا خدا جګړه په نیکه کې وا یو وی د دې تربیت مزکو ما بل وی زبکو یو ویچ د دې خدمت د ټوله خرچه به برداشت کوم بل وی زب برداشت کوم دا خود نه کای خبره ده نو اخر خسن واچو او قلمونه په نهر کې واچول او دا ویلی و چې د چا قلمونه چې د ابو په کوم خوا بو روان دي هم هغه سره روان شوي څنګه چې عام طریقه ده نو هغه به بلیلی وی او چې دا قلم په بل طرف روان شو په بره روان شو چې عام طور خو ابو کې څه شی وګرځي نو په بره خو نه ځي خو په ښکته ځي او دا قلم په بره روان شو نو دا به نه ښایي چې دا د الله د جانب نه خسنه وخو نو د زکریا علیه السلام قلم په بره روان شو او خسنه دا هغې وخو نو رسول الله ته وایي چې دا خسنی چې هغې قلمونه نهر کې غرزول د خسنی د پاره ته خو موجود نه وي دا ټول اطلاعات تعلما ورکړي دي. سو وخت کې چې اوې فرشتې اے مریم الله زیره ورکړي تا ته په حکم سرا د خپل جانب نه یعنی زیره د زوی ورکړي چې د الله په حکم به پیدا شي وي کلمہ دا حکم او دا نعمت پا معنا بانی قرآن کی راغلے دے پنور زیونو کے سورة کہف آیت نمبر 109 یوصل او نہم سورت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ويا كچريشي دريا بنا مدادا سيئي لكلمات ربي د پاراد لكلو د نعمتونو يا د حكمونو د رب زما نخام خواب خلاص شی دریابونا مخید دینا چه خلاص شی حکمونا او نعمتونا دا رب زمان اگر کی راول مونگا پا مثل داغی دریابونو باندی پا مثل داغی دریاب باندی بل دریاب مدد دا مدد دا پارا یا دا سیائے پا تورو دا مدد دا دوارا معنی کی دیش نو دا آیت نمبر 109 دا سورت اکہف چھ دے دی کے لفظ کلمات ربی بنی غور اکے دی کلمات ربی نا مراد دے دا اللہ نعمتنا او دا اللہ نعمتنا خلاص دے نشی او سو کی ٹول لکلے نشی ذکر چی دا دریابونا کلی سیائی شی او ٹولے ونے قلمونا شی نو دا ونے خمد اللہ نعمتونا دی او دریابونا یو یو قطرہ او یو یو ساس کے حمد اللہ نعمت دے ناغب ازانم لکی او چی بل دریاب پیدا کی ناغب اللہ نعمت بھئی ناغبم لکی نو دا اللہ نعمتونا غیر متناہی دی او قلمونا متناہی دی کدیر زیاد چی دا ونے خخلاصی کی با او دا دریاب ساس کی کدیر زیاد چی خخلاصی کی با او دا اللہ معلومات او نعمتنا نخلاصی کی ندام دید پارا تا تا دلیل بیان کو چی عیسائیان چی وئی چی قرآن کی و تا کلمت اللہ ویلی دی نو دا گویا کلام دا اللہ دے چھ مجسم شوے دے پا خیت دا مریمے کی نو پدی مانا سر دا ابن اللہ دے نو پدی قطاتا ما تقریر کرے ہو قدلتا صرف دلید پارا وضاحت میں اکو چھ کلمہ دا اللہ نعمت تا ہم وئی یواز عیسیٰ علیہ السلام تا کلمت اللہ پا قرآن کی ندی ویلی بلکہ تمام اشیاء او نعمتن تا کلمات ویلی دی جدلتا معنی دادا چی دا اللہ پا حکم پیدا شوے دے بغیر دا واسطی دا پلارنا او بغیر د واسطی د نطفی نا او نم بے مسیحی او عیسیٰ بئی او زویب د مریمی وجیحا فی الدنیا والآخرہ دابا دلوی مرتبه خاوندی په دنیا او په آخرت کې وجیحن معنا ذل جاه دلوی مرتبه خاوند وي په دنیا او په آخرت کې او د هغه خلق نبوی چې الله ته نږدې شوی دي مقربین نږدې کړی شوی مسیح چې دی عبرانه لفظ کی مشیحا ورتوائی مشیحا پشین سر نو دا لفظ جی پا عربی کی مروج شو نو مسیح شو او دا مسیح مانا پا عبرانه کی مبارک دے عربی کی خو مسیح دا مسحن ندے مسوی لاس راخ کلو تا نو دبا لاس راخ کلو نو مادر زادہ رو جور شو نو زمونگ بعضی حضراتو دا مسیح دا نم دا وجہ تسمیہ بیان کرے دا. لیکن محققینو دا ویلی دی چی دا مسیح پا اصل کی دا مبارک پا مانا دے نو عیسیٰ علیہ السلام خو مبارک نو مسیح دا مانا شوا او عیسیٰ چی دے دا سید پا مانا دے نو مشہور نم خود دا مسیح دے لیکن عیسائی ہم نم دے دا ٹول القاب دی اسماء صفتی دی او اسماء صفتی دی یو کس دا پارا گن کی دیشی چھ گن صفاتی نو گن نمونائی او چھ صفتن کمی نو نمونے ہم کمی نو مسیح ہم نم دے عیسائی ہم نم دے او کلمت اللہ ہم نم دے کلمت اللہ لقب دے روح اللہ ام نم دے دا ام لقب دے اور ابنی مر اس میں کنیہ دا دا ٹول نمونہ دی دا نمونہ قسمو نہیں او خبری با کئی دے دا خلق سرا فی المہدی فزانگو کی او یا پا غیق دمور کی با کہلا او پا دی حال کی چی دا پوخ عمر بئی ومن السالحین او دا سالحین نبئی پیغمبر خود صالحینوں کے شامل مہد وی مدجع السبیے المہد مدجع السبیے دماشم دا سملاستوز ہے اگا یا دا مور غیگوی او یا زانگوی مطلب ادا دے چی ماشم وینم با خبری کئی پا مہد کی با ہم خبری کئی مہد وی زانگو تا مدجع السبی فی رضاعه اغا معشوم چې د مور تیر وي لا په ډوډۍ اختشوې نه وي د دې عمر معشوم د پارا چې کوم د سملاستو زه خلق جوړي اغه ته عربی کې مهد وي او د مور په غیږ باندې هم اطلاق د مهد کیږي ځکه چې د مور غیږ هم د معشوم د پارا د زانګو په شانې او دے زانگو تا ہم وئی کنایہ دا معشوم والی ندا نور کا پا زانگو کی بھی یا کا پا غیق کی بھی یا کا پھر دے پروتی خو مطلب معشوم والے دے معشوم والی پا حال کی بخبر ہی کئی او کہل اغیط وئی چی بڑا نئی خود پوخ عمری نو دا پا دے پوخ عمر کی خبر کول خو معجزہ ندا دا خو بار سوک کئی خو دا مہد او دا کہل دا مساوات سوچ کوئے خبر اتا دا مہد او دا کہل دا مساوات دا معجزہ دا کنی فی نفسی ہی پا کہل کی خبر کول خو معجزہ ندا اخو عام کسان ام کئی خدا برابر والے دا معجزہ وار عبداللہ ابن عباس قول تفسیر ابن جریر نقل کرے دے چہ اغوی چہ دکہلن معنا دادا چہ وسیکلمہم اذا قتل الدجال وہو یوم اذن کہل عیسیٰ علیہ السلام چی کسین و دجال با وجنی دا جنگ با شروعی دا مخی نا نو دا آغین بعد دی وقتی چی کسین بیا با خبری کئی ذکر جندے او دی وقتی چی کسین دا آسمان نا نو عمر با دا دا کہل وی بودا با ام نئی چی حقیت شیخ وی او یا وطا او عجوزا وائی مگر بالکل معشوم بوم نئی چاہی تصبی وئی بلکہ در درمیانی پوخ عمر والا سڑیتا کہل وئی ندے بپدے وقت کی بڑام نئی او بالکل زوان بوم نئی بلکہ درمیانی عمر کے بئی نو آج کسی نو خبری بکی او مخیم خبری کری جی دا آسمان تا دا خطونا مخیم او پزانگو کیا پغیق کی دا خبرا دا معجزہ دا او بلزے کی نقل شوی دا چی دویلیو چی انی عبداللہ آتانی الکتاب او ورپسیم نقل کی نو اغیط اشارہ دا اوی حضرت مریم چی اے زما ربا سنگ بشی مادا پارا اولاد او حال داد چی لاس ندے لگولے ماتا بنی آدم فرشتے ہوئے امداریں گے اللہ پیدا کئی اغس جہواری سوکی چی فیصلہ ہو کی امرند یوکار نو بے شک اوئی اغی کا تا چی شانوشی او تعلیم باور کئی اللہ پاک ستا دے زویتا دے کتابونو اغا وقت مشہور کتاب توراتو او دے بنی اسرائیل و شریعت امدہ توراتو او عیسیٰ علیہ السلام دے تورات دے منسوخ قول دے پارا نوراغلے والحکمتا او دا احکام او دا شریعت او تورات او دا انجیل عطف الخاص علی العام مخی یعلمه الکتاب عام دے اور ورسولا ویرسلہ رسولا او ابا گرزی اللہ را ابا لے گی دلرا پیغمبر بنی اسرائیل ہوتا پیغام رسول کے بنی اسرائیل اٹھا انی قد جیتکم فدی خبر بانی چھ دے بوائی خلقتا چھ ذرا غلے متاسو تا پا نخی سراد جانب درب ستاسو ما موجزی ناغ نخی ورپسی بیانی چھ جوڑوں بزتاسو دا پارا دا خطنا پشان دا شکل دا مرغی نو پس پوکے با اکم زو فیہے پا دے شکل دا مرغے کے نو شیبہ دا الوتن کے پا حکم دا اللہ دلتا فیہے ضمیر دا مذکر راجے کنجلے او دا بسورت مائدہ کجے راغلے دے نو التک فیہا راغلے دے نو پبل آیت کی لفظ فیہا دے فتنفخو فیہا او دلت فانفخو فیہے نو دا قواعد و مطابق دوارا خبر صحیح دی دا مخ کی کا حیعت تیر دا تیر مذکر دے او حیعت مؤنث دے نو چی ضمیر دے تیر تر آجی کی نو مذکر صحیح دے او چه حیعت تر آجی کی نمونس صحیح دی نپوکے با اکم زو پدے مرغے کی نشیب آغا الوطن کے با حکم دا اللہ سر پا شکل دا مرغے کی لیکن دا شکل دا مرغے چی دے پا اعتبار دا معنی سر خود تیر دے کی نا پا اعتبار دا معنی سر خود تیر دے نشیب آغا الوطن کے پا حکم دا اللہ او آغی کے بسا واچو لے شیو آغبا فرشتیاو مرغی شیو آلو زیبا یو نخ زمان دا پیغمبر دادا او دادا اللہ پا حکم با آلو زی زمان پا حکم بنا آلو زی صرف ما مرغی خطے نا جوڑا کرے دا او پوکے میرے نو زمان پا پوکی با آغا جندی شیوی نہیں دا بد اللہ پا حکم جندی شوی نو دا زمان دا پیغمبرے نخ دا او معجزہ دا او معجزہ خدا اللہ پا اختیار کیوی سنگ چتا تما بلدے کی بیان کرے دے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ او جوڑوں بزو پخپل لاس راخ کلو باندی پیدائشی رند او برگے مریض ابرس کی برگے پہ لگی دلی وی او جندوں جندے کون بزو مری بِإِذْنِ اللَّهِ دَ اللَّهَ پَ حُکُم او خبروں بز تاسو پا اغا سیزنوں چھ خورلی وی تاسو او پا غی چھ زخیرہ کری وی پا کورونو کے یقیناً پدے کے نخدا زمان دا پیغمبرائی ستاسو دا پارا کتاسو ایمان رورن کیا او ارادم دا ایمان وی او کا ارادہ دا ایمان نئین بیا دا نخی خطاستا با فیدہ نرسل او تصدیق کو ان کے یم بزو دا اغا کتاب چھ نازل شوے دے مخ کے زمانہ چھ تورات دے عیسیٰ علیہ السلام ناسخ دا تورات نو تا تما سو سو زے ہوئی چھ دا تمام انبیاء بنی اسرائیل پس دا موسیٰ علیہ السلام نے چھ تیر شوی دی جاغی شریعت تورات ہو خو اقبل وحی با پہ ہمرات لا اغا وحی با دا تورات دا منسوخ کول دا پارا بناوا اغم دا اغا دا تائید دا پارا وایا سا مزید ہدایات بے ورکرل مزید احکام بے ورکرل خو تورات منسوخ نو او دے دا پارا راغلے ما چا حلال کم تاسو تا باز اغا سیزونا چا حرام کری شویو پا تاسو آغا حرام شوی ستاسو دی علماء دا جانب نو دی رخبل ازان بن کریو نزبا آغا حلال کم اور آغل متاسو تا پا نخی سرا دا جانب دا رب ستاسو نا پس اوی ریگے دا اللہ نا او زما تابداری اوکے زما تابداری اوکے زما خبر امن ہے نو خبر زما صدا چی زوی مچ آغا امن ہے آغا خبر دادا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم اللہ زما رب دے استاس و رب دے پس داغا عبادت کوئے دانے غلار تا تماد اہدن الصراط المستقیم تفسیر کی دی آیت حوالہ ورکڑے وا چھ صراط مستقیم دا توحید لار دا اور دلیل دا آیت دے چھ عیسیٰ علیہ السلام اوی چی دا اللہ عبادت کوئے دا نغلار اور یواز دا اللہ عبادت دا توحید دے نو لار دا توحید صراط مستقیم دے اور لار دا شرک دا کگی لاری دے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر پس ہر کلا چی اولی دا عیسیٰ علیہ السلام منہم دی بنی اسرائیلونا لیکن یہودیانونا کفرو کفر اولیدو کفر انکار تا ہوئی انکار اولیدو چی دیخو ما نمانی نقالا اوی دو حواریینو تا سنگا چی نبی علیہ السلام با زیپا زیپا قبائلو بانے او زیپا زیپا خلقو بانے با گرزدو اوی اغیت میں دعوت دا توحید او دا اسلام ورکاو چی ما سر مرگتیاو کہے او دا دو توحید قبول کہے نو عیسیٰ علیہ السلام ام چی خلق و مخالفتو کن زیب زیب گرزدو مرگری بے قتل کن کار خواہ پر خودے خونشو نو بازی مخلصین خلق اولیدل چی حقدہ سے عنادیان و حاسدان و متکبرین نو باغی ورا گئے نو قالا حقیت اوی اوی من انصواری الاللہ سوک دی مدد کو ان کی ماں سرا دا اللہ دا رضا دا پارا چید آغی مدد عوض با ماں سرا سنشتا چوارے کم او عوض با اللہ ورکی خالص دا اللہ دا پارا مدد ما سر سوک کئی نو اوی مخلصینو چی من مدد کون کیو دا اللہ دا پیغمبر ایمان روڑے دے منگا پا اللہ باندی او گواشا چی منگ مسلمانانی او دعای اکر اللہ دا زان دا پارا حواریینو چی اے ربا منگا ایمان روڑے دے پا اغا کتاب چی تا نازل کرے دے او تابیداری کرے دا منگا ستا دا پیغمبر نو دا دے ایمان او دا اتباع زمنگ وسیلہ دا دے پا وسیلہ فاکتبنا مع الشاہدین پس تا منگ اولی کا سرد گواہی ورکون کنا پا توحید باندے او پا رسالت عیسیٰ علیہ السلام باندے منگا گواہی ورکو یعنی اقرار کو چې ته زمونږ رب او زمونږ معبود او دا عیسیٰ ستا پیغمبر نو اغه خلقو کې زمان زمونږ نوم اولی کا نو اولی کې له شو فرشتي اولی کې چې د مؤمنانو په لیست کې زمونږ نوم راشي ومکروا ومکر الله او تدبیر کړي او دوی دا عیسیٰ علیہ السلام خلاف او تدبیر کرے او اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا بچ کولو او اللہ بہتر دے بہتر تدبیر کون کے دے ورہ تدبیر کون کے دے